کا وہاں انہوں نے خود مومن بہی کی تصریح کر دی اور مماثلت کی حقیقت واضح کر دی اور یہ بتا دیا کہ ہمارا ایمان جبریل ایمان مکائل کے ایمان جیسا اس لیے ہے کہ جس چیز پر ان حضرات کا ایمان ہے اسی چیز پر ہمارا بھی ایمان ہے. وَيُذْكَرْ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا آمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ. حسن بصری سے مروی ہے کہ نفاق سے نہیں ڈرتا مگر مومن اور نہیں مطمئن ہوتا اس سے مگر نفاق سے نہیں ڈرتا مگر مومن اور نہیں مطمئن ہوتا اس سے مگر منافق. یعنی مومن تو نفاق سے ڈرتا ہے منافق مطمئن ہوتا ہے. ما خاطر کی نیل نفاق کی طرف عائد ہے. علامہ نووی ابن تیم و کرمانی نے اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیا اور کہتے ہیں مطلب یہ ہے اللہ سے مومن ڈرتا ہے منافق مامون ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں یہ اثر ترجمہ کے مطابق بھی نہیں ہوگا اور نیل جو الفاظ منقول ہیں اس کے بھی موافق نہیں ہے. جعفر فریابی نے کتاب صفت المنافق میں نقل کیا ہے حسن بصری فرماتے تھے واللہ الذی لا الہ الا ہو ما مضا مومن قط ولا بقی الا وہو من النفاق مشفق ولا مضا منافق قط ولا بقی الا وہو من النفاق آمین. اور بعض الفاظ میں ما منہ الا منافق کا لفظ ہے. وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان. حضرت امام بخاری نے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ مومن کو حق عمل سے خائف رہنا چاہیے اور اس کے مطابق سلف کے آثار ذکر کر کے یہ واضح فرما دیا کہ وہ ان کی حالت یہی تھی وہ حق عمل سے ڈرتے رہتے تھے. اس کے بعد ما يحذر من الاصرار فرما کر ان بات چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا جو عمل کے حبط کا سبب بنتی ہے اور وہ ہے اصرار علی المعصیہ من غیر توبہ. آدمی معصیت پر اصرار کرتا رہے اور توبہ کیے بغیر مر جائے. اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ولن یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. استغفار کرنے والوں کی مدح فرمائی جو اصرار نہیں کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا جو اصرار کرتے ہیں وہ محل خطر میں ہیں. واللہ تعالی عالم وعلمہ احکم. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورا باب لکھ کے دینا بچوں. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة بن جبير قال سألت أبا وائل عن المرجية فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سألت أبا وائل عن المرجية. میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے متعلق پوچھا یعنی ان کا عقیدہ کیسا ہے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سباب المسلم فسوق وقتاله کفر سنا کر یہ اشارہ کر دیا کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں. وہ کہتے ہیں الایمان قول بلا عمل لا تضره معصیۃ. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مضر قرار دیتے ہیں سباب کو فسق اور قتال کو کفر بتاتے ہیں. لیکن یہ حدیث اسی کے ساتھ ساتھ خوارج کے موافق ہے. وہ معصیت کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں. اس لیے علماء نے قتال کفرون کی توجیہ کی ہے جو آگے آ رہی ہے. سألت ابا وائل, ابو وائل شقیق بن سلمہ کی وفات سن 99 میں ہوئی ہے اور بعد سن 82 کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت ارجاء بہت قدیم ہے. ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے ارجاء کا قول اختیار کیا ہے وہ حسن ابن محمد ابن حنفیہ ہیں. جب ان کو اس سلسلے میں کتاب تصنیف کرنے پر ملامت کی گئی تو انہوں نے اظہار افسوس کیا اور کہتے تھے کاش میں مر جاتا اور کتاب نہ لکھتا تو اچھا تھا. اور اس کی وجہ ظاہر ہے, ایمان کے اندر کسی بدعت کا داخل ہو جانا بڑے خطرے کی چیز ہے. مرجع اس مفاعل کا صیغہ ہے ارجاؤن سے, جس کے معنی ہے مؤخر کر دینا. قالو ارجح و اخاف, فرعون کے مصاحبین نے کہا موسیٰ اور اس کے بھائی کو مؤخر کر دے. اصطلاح ایمان میں ارجاء اعمال کے مؤخر کر دینے کا نام ہے. اس کو ایمان کے ساتھ شمار نہ کیا جائے. پھر مرجعہ کے بہت سے فرق ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے, بعض کہتے ہیں کہ تصدیق و اقرار دونوں کا نام ہے, عمل کا نہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز تو نہیں لیکن فرض ہے. یہی امام ابو حنیفہ اور ان کے ہم مسلک لوگوں کا خیال ہے. یہ مسلک محدثین کے مسلک سے تعبیر میں الگ ہے, انجام میں الگ نہیں ہے, کیونکہ دونوں فریق عمل کو ضروری قرار دیتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ جو لوگ ارجاء کے قائل ہیں وہ جزء ایمان نہیں بتاتے, اور جو لوگ قائل نہیں وہ جزء ایمان بتاتے اور ایمان کا مکمل قرار دیتے ہیں. لیکن دونوں پر یہ ضروری کہتے ہیں اور اعمال میں کوتاہی کرنے والے کو ایمان سے خارج نہیں قرار دیتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ تمہارا تعلق فرقہ مرجعہ سے ہے, تو امام صاحب نے جواب دیا کہ مرجعہ کی دو قسمیں ہیں, مرجعہ مرحومہ اور مرجعہ ملعونہ. مرجعہ ملعونہ سے تو میں بری ہوں جو اعمال کا کوئی اعتبار ہی نہیں کرتے, اور مرجعہ مرحومہ سے میرا تعلق ہے. دیکھو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ان تو عبدی ہوں فین ہوں عباد کو ان تفصیل ہوں فین کام تلازیم رہتیں. اس سے معلوم ہوا کہ تاریخ اعمال کی مغفرت ہو سکتی ہے, معصیت کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا ہے. خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ ابراہیم تہمان مرجی تھے, اور پھر ابو السلت سے نقل کیا ان کا ارجاء, وہ مذہب خبیث نہیں ہے جس کے بہت سے لوگ قائل ہیں. ایمان قول بلا عمل وان ترک العمل لا یضر, بلکہ وہ حضرات اہل کبائر کے لیے مغفرت کی امید کرتے تھے, یعنی خوارج کا مسلک نہیں, ان کا مسلک خوارج کا مسلک نہیں تھا, اور کبائر کے مرتکب کو کافر نہیں قرار دیتے تھے. اور فرماتے ہیں وقی کہتے تھے سفیان ثوری سے, وقی کہتے تھے کہ سفیان فرماتے تھے ہم تمام اہل ذنوب و کبائر کے لیے جو ہمارے دین پر ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، خواہ کوئی عمل بھی کر لیں، اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ فرقہ مرجعہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرقہ مرجعہ کو فرق الضالہ میں شمار کیا. اب حنفی لوگ یا تو پیران پیر سے اپنی وابستگی رکھیں اور حنفیت سے بری ہو جائیں، اور یا امام ابو حنیفہ سے وابستگی رکھیں اور پیران پیر سے بھی تعلق ہو جائیں. علماء نے اس اشکال کے مختلف انداز میں مختلف جوابات دیے. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ بات غنیت الطالبین میں ہے، لیکن غنیہ اگر شیخ کی تصنیف یہ جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ذکر کیا ہے لیکن صحیح نہیں ہے. پیران پیر کے جو قریب العصر لوگ ہیں اور ائمہ تحقیق میں کہلاتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ شمس الدین زہبی، حافظ ابن قیم، ان لوگوں نے غنیہ کو حضرت پیران پیر کی تصنیف قرار دیا ہے، اس میں کسی کا کوئی تردد ہے ہی نہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی بھی پیران پیر ہی کی تعریف کہتے ہیں. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ عبارت الحاقی ہے، اور اس طرح کا الحاق بڑے لوگوں کی کتابوں میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی صحیح نسخہ پیش کیا جائے. بغیر اس کے الحاق کا دعویٰ کر دینا بے معنی ہے. نمبر تین، بعض کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے حنفیہ سارے حناف کو مراد نہیں لیا ہے، بلکہ حنفیہ کے خاص گروپ کو مراد لیا ہے. اگر ایسا ہے تو کچھ تعجب خیز نہیں. اور بعضوں نے چوتھا جواب دیا ہے کہ اصل میں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ حنبلی ہیں، ان کا عقیدہ حنابلہ کا ہے. جو اعمال کو ایمان مانتے ہیں اور اس کے مخالف کو زال مانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے حنفیہ کو فرقہ زالہ میں شمار کیا، کیونکہ احناف ارجا کے قائل ہیں. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ احناف کو کافر کہتے ہیں. زلال کا لفظ بہت وسیع ہے، اس کے معنی ہے راستے سے بھٹک جانا. اب راستے سے بھٹکنے کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں تھوڑا سا بھٹکا ہوا بھی داخل، اور بہت دور چلا گیا ہوا، اور جس نے اپنا ایک الگ مذہب اختیار کر لیا بھی ہے داخل ہے. امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ہر زلال یہ موجب عقاب و عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ زلال جو بلا وجہ قرآن و سنت کی مخالفت پر مبنی ہو موجب نار ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے بھائی کہ جب مسئلہ آتا ہے تو ہر آدمی اپنی کرتا اور دوسرے کی مخالفت کرتا ہے. صحیح بات وہی ہے جو ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ جو لوگ عمل کو ایمان کے اندر داخل نہیں مانتے ہیں، ان کا قول من بدعت الاقوال ہے، نہ کہ من باب بدعت الایمان. اس لیے کہ جو حضرات عمل کو فرض کرتے ہیں ایمان نہیں کہتے، بہرحال وہ بھی اس بات میں اہل سنت کے ساتھ شامل ہیں جو کہتے ہیں ایمان، اعمال ایمان میں داخل ہیں. کیونکہ جو لوگ اعمال کو ایمان کہتے ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اعمال کی کوتاہی سے ایمان مقبول نہیں ہوتا. تو جو مسلک حنفیہ کا ہے وہی محدثین کا ہے, صرف تعبیر کا فرق ہے. محدثین کرام اعمال کو جزء ایمان اور مکملات ایمان میں شمار کرتے ہیں, اور حنفیہ اس کو جزء ایمان نہیں مانتے, ضروری اور فرق قرار دیتے ہیں. تو صرف تعبیر کا فرق ہوا, ایک فرق کہتا ہے ایمان نہیں کہتا, دوسرا ایمان کرتا ہے اور فرق کہتا ہے. لیکن دونوں متفق ہیں کہ تارک کافر نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. سباب المسلمی فسوقن, سباب گالم گلوج. ابراہیم عربی کہتے ہیں السباب فوق الشتم. بعضوں نے کہا ہے سب کے معنی قطر کے, گالی دینے والا دوسرے کو کاٹ دیتا ہے, اس لیے اس کے قول کو سباب کہا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں سب کے معنی حلقۃ الدبر ہے, گالی دینے والا مسبوب کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے, اس لیے اس کو سب کہا جاتا ہے. فسوق الخروج من الطاعۃ, معلوم ہوا گالی دینے والا اوامر اسلامیہ کی حدود سے باہر ہو جاتا ہے. قتالہ کفر, اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. یہ حدیث خوارج کی معیب ہے, لیکن اہل حق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مؤول ہے, اور اس کی سب سے اچھی تعویل وہ ہے جس کی طرف بخاری اشارہ کر چکے, یعنی یہ کفرن دون کفرن کے باب کی چیز ہے. آدمی ایمان سے کفر اعلیٰ کے اختیار کرنے سے خارج ہوتا ہے, اور اس کے نیچے کے جو درجات ہیں ان سے کافر نہیں ہوتا ہے. امام اظہری سے خلق قرآن کا مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا کفر ہے, بار بار کے اصرار پر فرمایا وقد یقول المسلم کفرا, یعنی اس کی کوئی بات کفر کی ہوتی ہے. نمبر دو, بعض کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ قتال کرنے والا کافروں کے مشابہ ہو جاتا. نمبر تین, بعضوں نے کہا ہے کہ یہاں پر کفر سے تکفر بالسلاح, ہتھیار باندھنا ہے. اور بعض نمبر چار, بعض کہتے ہیں یہاں کفر سے مراد کفر نعمت اسلام ہے. اسلام کی نعمت چاہتی ہے کسی مسلمان پر, کسی اپنے جیسے مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے, اب اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس نے اس نعمت کی ناشکری کی ہے. یہی امام طحاوی کی رائے. نمبر پانچ, بات کرتے ہیں یہ مستحب پر محمول ہے, اس پر اشکال یہ ہے کہ اس میں کفر ہی کی قتال ہی کی کیا تخصیص, ہر معصیت کا مستحب کافر ہو جائے گا. وہ بھی خالہ دفنا قطب بن سعیم خالہ میں عثمان یاسم حجم رضی اللہ تعالیٰ قال اخبرنی عبادت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج یخبر ولایۃ القدر فلا حرج عن المسلمین قال خرجت لیخبرت ولایۃ القدر وانه طلع فلان فلان فرکت واسع یکون خیر لکم ان تمسوها فی السبع والتسع والخمسین. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اقرار لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلے, دو آدمی منازعات کرنے لگے, تو آپ نے فرمایا میں تو لیلۃ القدر کو بتانے آ رہا تھا, اور دو آدمی لڑ پڑے, وہ اٹھا دی گئی. بعض کہتے ہیں کہ یہ دو رجل حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اور کعب بن مالک ہیں. فرفعت, ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اٹھا لی گئی, لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی تعلیم کا اٹھا لینا ہے, اس لیے کہ اس کے بعد یہ بھی تو ہے التمسوها. اگر لیلۃ القدر اٹھا لی گئی ہوتی تو اس کے التماس دعا کا امر ہی کیوں فرمایا جاتا؟ وہ آسان یقون خیر الکم، یہ اس لحاظ سے فرمایا کہ اگر لیلت القدر متعین ہو جاتی تو ایک رات عبادت کر کے لوگ باقی راتوں میں سستی کرتے، اور اب متعین نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اسلام کے رشتے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہر رات ہی میں عبادت کر لے گا۔ التم سوہا قصب و تسے ولخم سے، تم تلاش کرو اس کو ساتویں میں، نویں میں اور پانچویں میں۔ استعمال کیا جائے گا یا آخر سے؟ اگر ابتدا مہینہ ابتدا سے لیا جائے تو سابعہ کا مصداق ستائیسویں اور تاسعہ کا انتیسویں اور خمس یعنی خامسہ کا پچیسویں، اور اگر آخر سے شمار کیا جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں مہینہ تیس کر لیا جائے گا۔ تو اس صورت میں تاسعہ کا مصداق بائیسویں اور سابعہ کا چوبیسویں اور خامسہ کا چھبیسویں ہوگی، اس لیے کہ جب آپ مہینہ آخر سے لیں گے تو تیس انتیس اٹھائیس ستائیس چھبیس پچیس چوبیس تیئیس بائیس اکیس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بن جائیں گے، تیس ایک بنے گی اور ایک دس اور اکیس دس بنے گی، دس بنے گی نمبر تین۔ باغلمن کے تین مہینہ انتیس کا لیا جائے گا، اس صورت میں لیالی سراسا کم اسداف کے کیسوں چوبیسوں پچیسوں راتیں ہوں گی، اور حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں مہینہ تیس کا لیا جائے گا اور راتیں اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ہوں گی، اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خمس اور سب اور تیسر لہذا ملتمسا کے بعد باقی جس رات میں لیلت القدر کا انتغال نماز ہوا اس کے بعد یہ آغاز باقی رہنا چاہیے۔ نمبر پانچ، علامہ علمی کی رائے یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی تحدید نہ چاہیے، اگر مہینہ تیس کا ہے تو مصداق بائیسویں چوبیسویں چھبیسویں آتے ہیں، اور اگر مہینہ انتیس کا ہے تو مصداق 21-23 25 راتیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وكان اشراف المسلمين قال باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال يا جبريل جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا. ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في يقول القسم الإيمان وقوله تعالى أمن يتغذر الإسلام دينا فلن يقبل منه. باب اس بیان میں ہے کہ جبریل نے ایمان اسلام احسان کے متعلق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے اس کا مصداق بیان فرمایا اور پھر اخیر میں فرمایا جا جبریل یعلمکم دینکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دین قرار دیا اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس کے لیے ایمان کی تفسیر میں صلاۃ و زکات والصوم کو ذکر فرمایا. معلوم ہوا کہ یہ ایمان بھی ہیں اور حدیث جبرائیل سے معلوم ہوا اسلام بھی ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میر تغیر اسلام دین پنجک بل امین ہو. جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو قبول نہ ہوگا. معلوم ہوا کہ جو دین ہے وہ اسلام ہے. حضرت امام بخاری اللہ تعالیٰ نے اس ترجمہ سے بیان فرمانا چاہتی ہوں کہ ایمان اسلام دونوں ایک ہیں. یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کہ دونوں میں وحدت ہے یا عموم خصوص کی نسبت ہے. یا دونوں میں فرق ہے امام بخاری ابن خزیمہ محمد ابن نصر مروزی ابن مندہ ابن حبان ابن حزم ظاہری وغیرہ حضرات نے یہ تصریح کی ہے ایمان اسلام ایک ہے. ابھی بازی میں یہ اکثر مشائخ ہے مالکیہ سے نقل کیا اور ابن حامد نے اصول الدین میں امام ابو حنیفہ اور شافعی سے نقل کیا ہے اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں. حنفیہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے. ابن عبد البر محمد بن نصر مروزی اور ابن عبد البر نے یہی جمہور اعظم اہل سنت والجماعت سے نقل فرمایا. امام مالک، امام احمد، عبد الرحمن بن مہدی، حماد بن زید، شریف بن عبد اللہ نخعی، ابو جعفر ابن ابی زید، ابو جعفر باقر فرماتون ان کے دونوں الگ الگ ہیں. ابن شہاب زہری اور ابن ابی زید تو کہتے ہیں الاسلام کلمہ والایمان العمل، اور امام احمد کبھی تو اسی طرح سے کہتے تھے اور کبھی حدیث جبرائیل کو ذکر فرما دیتے. نمبر یہی قول ابو القاسم شبری اللالکائی اور ابو سمعانی جمہور اہل سنت سے نقل کیا. امام ابو سلیمان خطابی کی رائے ہے، ایمان خاص اور اسلام عام ہے. ایمان تو امور مخصوصہ کی تصدیق کا نام اور اسلام کا مفہوم تصدیق، اقرار اور اعمال سب کو شامل. اور بعض علماء کے کلام سے لگتا ہے کہ اسلام صرف ظاہری اتباع کا نام ہے اور ایمان کی حقیقت بڑی وسیع ہے، اس میں تصدیق، اقرار اور تمام اعمال مفروضہ مستحبہ سب داخل. حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کے الگ الگ معانی لغویہ بھی ہیں اور الگ الگ مصادیق شرعیہ بھی، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے تکمیل کا ایسا ربط ہے کہ ایک کا دوسرے پر اطلاق ہوتا ہے. مصدق مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک ظاہری اعمال کی اختیار نہ کرے، اور عامل مسلم کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس تصدیق و یقین موجود نہ ہو. اور دین نام ہے اطاعت کا، اطاعت اپنی عموم تصدیق، اقرار اور سارے اعمال کو لیے ہوئے ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہہ دیا دین دین سکھانے آئے تھے، اور اللہ کی اطاعت ایمان سے بھی ہوگی، اسلام سے بھی ہوگی، احسان سے بھی ہوگی. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہ جو ائمہ میں اختلاف ہوا، کسی میں وحدت اور کسی میں اختلاف وغیرہ کا قول اختیار کیا ہے، یہ اس کا ایک خاص محمل ہے. جب یہ ان دونوں کلموں میں سے کوئی بولا جائے تو دوسرا اس میں داخل ہوگا، اور اگر دونوں ایک ساتھ اور مقام سوال میں بولے جائیں تو دونوں کے حقائق الگ ہوں گے، نہیں تو جیسا موقع ہوگا ویسی مراد ہوگی۔ اب جس نے یہ کہہ دیا کہ دونوں ایک ہیں اس نے پہلی صورت پر نظر کی، اور جس نے کہہ دیا دونوں دو ہیں اس نے دوسری صورت پر نظر کی، اور جس نے عموم خصوص کا قول اختیار کیا اس نے یہ دیکھا کہ ایمان لغت میں تصدیق تصدیق ہے، شریعت میں امور مخصوصہ غیبیہ کی تصدیق ہے، اور اسلام کے معنی اطاعت ہیں، اور اطاعت تصدیق اقرار اور اعمال سب کو شامل ہے، اس لیے اسلام کو عام بتایا۔ اور جن حضرات نے یہ کہا کہ ایمان عام ہے اور جن حضرات نے یہ کہا کہ ایمان کی حقیقت بڑی وسیع ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ نصوص میں ایمان کا اطلاق تصدیق اقرار اعمال سب پر ہے، اور اسلام نام اطاعت کا، تو ایمان تو ایک وسیع حقیقت کا حامل ہوا، لہذا وہ اعلیٰ و اشرف ہوا، اور اسلام میں اس سے کم درجے کا ہے، مفضول ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ کوئی عمل چھوڑ دے تو مومن یعنی مومن کامل نہیں رہا، لیکن اسلام اس کے پاس ہے اس کو مسلم کہا جائے گا۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اسلام ایمان کے یہ اطلاقات معلوم ہونے کے بعد اور دونوں میں باہم ایک خاص ربط تعلق ہونے کے بعد ایک کا دوسرے پر اطلاق بالکل صحیح ہے، اور اسی بات کو سامنے رکھ کر امام بخاری نے کتاب الایمان میں کہیں من الاسلام کہیں من الایمان اور کہیں من الدین ارشاد فرمایا ہے، اور یہ اشکال نہیں ہوتا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب عنوان تو کتاب الایمان کا رکھا اور تراجم کہیں اسلام کے کہیں ایمان کے کہیں دین کے لے آئے ہیں۔ مبین اسناد المصنف امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا، تم سامنے سے تھوڑا کھول بچو یہ تم نہیں جائے گی تھوڑا، ہاں بس اتنا بہت۔ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی نبی سورہ کا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارز یوم للناس فاتاہ رجم قال من ایمان قال ایمان تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال من اسلام قال اسلام تعبد الله ورسولك به ولا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج المفروضة وتصوم رمضان قال من احسان قال عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال رب الله جعل ذلك كلهم للإيمان انظر وكبيته بنكر وهذا عن ابي هريرة رضي الله تعالى یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری کی طرح امام مسلم نے بھی تخریج فرمائی۔ بارز اس مفاعل بروز سے جس کے معنی ظہور ہے. معنی یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس عام کر رہے تھے. فأتاه رجل, یہ آنے والے جبریل ہیں, جیسا کہ حدیث کے آخر میں تصریح ہے, اور غیر معروف شکل میں آئے تھے, اسی لیے ان کو کوئی پہچان نہیں سکا. مسلم شریف میں حضرت عمر کی روایت میں لا يعرفه منا احد, ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. اور یہ جو بعض روایات نسائی کی بعض روایات میں واقع ہو گیا فی صورت دہرا, یہ شاذ ہے, اس لیے کہ وہی حدیث دوسرے حضرات نے تخریج کی ہے اسی طریق سے کہ اس میں یہ لفظ نہیں ہے. اور اگر دہرا کلمی کی شکل میں آئے ہوتے تو پھر تو یہ معروف شکل تھی, پھر کسی آدمی کو لا یعرفه منا احد کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لوگ کب آئے ہیں؟ ابن منظر کی روایت میں ان رجلا فی آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ طور کشتی کی روایت تو یہ ہے کہ حجت الوداع سے پہلے آئے, اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے ہے کہ حجت الوداع کے بعد آئے ہیں, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری شریعت کو اجمالی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے سامنے واضح کرا دیں, اور امت یہ سمجھ جائے کہ شریعت میں کیا کیا چیزیں ہیں. عالم الایمان, ایمان کیا ہے؟ قال الایمان تؤمن باللہ وملائکته. ایمان مستور میں ایمان شرعی مراد, اور جواب میں ایمان سے ایمانی لغوی تصدیق مراد ہے. ایمان باللہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی وجود اور اس کی صفات اور اس کے احکام کا اقرار کرے, وہ ملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کو مانے. ملائکہ جمع ہے, اس کا مفرد بولی چاہ رہا تھا.